yaklaşmışlardır. Buna ulaşamayıp bilmiyorlarsa ki mümkündür. İmam Malik'in Muvatta'sında Buhari ve Müslim'in onun tarifiyle rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte Osman İbni Azim'den بَذَا بِمُقَدِّمِ رَأْسِهِمْ وَذَهَبَ بِهْمَا اِلَى قَفَاهُمْ وَرَدَّهُمَ اِلَى مِكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ Şimdi dikiminden başladı, başını mesaj yapan arkaya kadar götürdü ve tekrar getirdi. Baş öyle mesaj edilmiş. Ve Allah Resulü bu iki tayfa arasındaki ihtilafı ne yapıyor? Gidiyor. Bunu da anlatayım. Arkadan bir müşkilat daha çıkıyor. وَمْسَحُ بِرُؤُسِكُمْ den sonra وَاَرْجُلِكُمْ diyen de var. اَرْجُلَكُمْ diyen de var. Yani وَمْسَحُ emrinin mef'ulü yaparak بِرُؤُسِكُمْ وَاَوَ اَتُفْلَ وَاَرْجُلُكُمْ deyip وَمْسَحُ emrinin mef'ulüdür, ayakların da mesedilmesi gerekir diye lan. Bir taife de diyor ki yok, فَخْسِهُ emrinin mef'ulüdür وَاَرْجُلَكُمْ denilir diyor. Yani yıkanır diyor. Şialarla bu Sünniler arasındaki bir müşkilat. Aynı ayeti dayandırıyor. Şialar bu ümmetin %20'si ise sairleri %80'i. Ama ihtilaf mı ihtilaf? Önemli olan kimin haklı haksız olduğu değil. Kur'an'ı alırlarken lügat yönüyle yaklaşırsa ha böyle olur. Hepsi de zaten böyle. Ama Hüdayı beyan eden bir Resul var. Hazreti Ömer'den gelen bir hadis-i şerif de Bukhari'de ve sairlerinde var. Abdest almayı gösterirken Allah Resulü abdest almıştır. Çok vardır. Ama ben müşkülatın cüz'i bir takıntısı dahi olsa ne ifade etmek istediğini söylüyorum. Allah Resulü birisini abdest alırken topuğunda tırnak mahalli kadar suyun değmediği yer görüyor. Tırnak mahalli kadar. وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ diyor. Vay o topukların ateşten çekeceğine diyor. Cehennemde. Hadi meset meset ama kuru yer kalmasın. Meset meset meset ama kuru yer kalmasın. Tırnak yeri kadar kalan bir kuru suyun değmediği yer için وَيْلٌ لِلْاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ vay o topukların yani ayakların ateşten çekeceğini diyor. Ve tekrar orayı yani yıkattırarak bu şimdi asgarlıkta sizin bildiğiniz müşkülatların beyanı. Akide boyutuyla ele alırsan beyniniz sarsılır, ne diyeceğinizi bilemezsiniz. Akidede öyle müşkülatlar var ki, sadece Hanefileri misal vereyim. Hanefiler akidede kimi imam kabul ederler? Amelde? Ebu Hanife. Neden? Akide mi önemlidir, amel mi? Hangisi önemlidir? Neden akidede İmam-ı Maturidi'de Ebu Hanife değil? İmam-ı Maturidi ne zaman yaşamıştır? Ebu Hanife hangi, kimin akidesindeydi? Ha? İmam Maturidi? O da ise neden Hanifeler İmam Maturidi'nin akidesinde de Ebu Hanife'nin akidesinde değiller? Ebu Hanife yoksa akideden bir şey bilmiyor muydu? Amelden imam olmaya layıktı da akidede değil miydi? İmam Maturidi ne zaman yaşamıştır? Kim bilecek? 200 sonra. Ha? Ne zaman? 340'larda. Ebu Hanife rahimahullah'ın vefatından 190 sene sonra. Neden Hanefiler akidede Maturidi'de? Amelde Ebu Hanife'nin ona tabilerde. Akidede de bizzat ona tabi değiller. Hiç düşündünüz mü? Neden? Bize öyle... Ha? Bırak da düşünmediniz mi? Neden benim akidem Ebu Hanife gibi değil? Yoksa arızalı mıydı Ebu Hanife'nin akidesi? Ha? Yoksa Ebu Hanife akideye önem vermeyen birisi miydi? Soru bu. 190 sene sonra gelen birisinin akidesine uyduysak, o zaman Ebu Hanife kimin akidesindeydi? Sizin dediğiniz gibi ne denir? O zaman İmam Maturidi Ehl-i Sünnet'ti. Ya da Ebu Hanife. Sorudur. Yani basit bir kafayla, köylü kafasıyla dahi, köylü kafası küçümsendiğinden değil, köylü, çift, tarla, bundan başka bir şey düşünmez gariban da ondan. Ha, böyle bile düşünseniz, bu cevap isteyen sorulardır bunlar. Cevap isteyen sorulardır. Ha ben söyleyeyim. İmam Maturidi dediğiniz imamın akidesinde olanlar Ebu Hanife'yi, Ebu Hanife'de onları tekfir eden bilir misiniz? O onlara kafir der, o da onlara kafir der. Birbirlerini tekfir edecek kadar yani boyutlara ulaşan meseleler var. Gidin alın okuyun sorun. Madem akidede mezhebiniz okuyun. Değil mi? Örnekle hocam. Anlatabildim mi? Ama ben İmam-ı Maturidi akidesi üzerinde olmaktan Allah'a sığınırım. Ama Ebu Hanife ile aynı akide üzereyim derim. Ben İmam-ı Maturidi'nin akidesi üzere olmaktan Allah'a sığınırım. Ama Ebu Hanife Rahimeullah ile ben aynı akideyiz. Bunların arasında şey var mı ki? Şimdi anlayın. Ayrı... Ben bu sözü söylerken tamam mı? Bayağı iddialı söylüyorum değil mi? Biraz daha açar mısın? Ben İmam Maturidi'nin akidesi üzere olmaktan Allah'a sığınırım. Ben İmam Maturidi'nin akidesi üzere olmaktan Allah'a sığınırım. Ama Ebu Hanife ile Rahimullah aynı akide üzere. Ebu Hanife ehli sünnetse ki ehli sünnet öbür günler değildir. Öbür günler ehli sünnetse Ebu Hanife veya dört imam da değil. Ebu Hanife'nin üzerinden konuşuyorum, dört imamı da katıyorum bunun içine. Bunu anladınız mı? Yani İmam Maturidi akidesi üzereyim diyenler ehli sünnet değil. Eğer ehli sünnetse o zaman Ebu Hanife değil. Ebu Hanife ise onlar değil. Yani akide boyutunu ele alırsam aşıyor. İşin boyutunu bile yani kavrayamazsınız. Bu mümkün değildir. Bununla neyi göstermek istiyorum? Bakın şimdi. Bu tip sohbetlerde bazı arkadaşlardan hoca geçinen gariban halk değil. Aklımızı karıştırdın diyor şimdi. Aklımızı karıştırdın diyor. Akidemizi diyor bize bayağı bulandırdın diyor şimdi. Eğer bir kere gördüğünüz bir adam gelip, yarım saati geçti mi sohbet? Bir saatte sohbet eden birisi bir iki kelimeyle sizin akidenizi karıştırabiliyorsa o akideyi bir gözden geçir. O akideyi bir gözden geçir. Bakın sağlı sola altına üstüne. Dört, bunu diyen adamı buradan salmayın. Ta ki bize misal verene kadar neresi diye. Bu sizin diliniz değil mi? Var mı öyle beleş? Gerçekten adamların senelerdir akide dediği bir şeyi karıştı, hiçbir şey demeden çek git. Böyle beleşçilik yok. Şu da yok ha. Gözümüz benden açıldı. Niye senelerdir hoca dediğiniz, arkasından gittiğiniz insanlara bizim akidemiz nedir, bu nedir diye soru sormadınız? Onları rahat bıraktığınız gibi bizi de rahat bırakın deriniz. Gözümüz bizden açıldı. Gidin onlara sorun. Neden bunlar böyle amel ediyor da bunlar böyle? Onlar da bu bozar da biz de bu olmaz. En azından gidin basit bir hocanın, hoca bildiğini senelerdir, hoca geçinen birisinin yakasından tutun. Allah aşkına şu namazı tek birinden selamına kadar bana kitap sünnete göre bir anlatır mısın? Şu kıldığımız namaz peygamberin namazı mı? Ebemizden dedemizden kalan bir şey mi? Bunu dahi demediniz. Diyemediniz. Denmedi bilmiyorum artık sebebine de yani işin vehametini anlayın. Din diye yaşadığımız şey babadan dededen bize intikal eden tevarüsen elde ettiğimiz şeyler mi yoksa bilerek yaptığımız şeyler. Ondan sonra da ne yapıyoruz biliyor musun? Dördü de haktır diyoruz mezhebin. Yok öyle dava. Bu Kur'an'ı yitandır. Ben şu radyatör 10 kilo dedim. Birisi geldi 11 dedi, birisi geldi 12 dedi, birisi geldi 13 dedi, birisi de geldi 14 dedi. Dördü de hak olabilir mi? Dördü de hak olabilir mi? Tartılır gerçekten. Olur mu? Şöyle bir hadis şey var. Nasıl olurmuş? Bakın, bu kardeşimiz dördü de hak olur demiş. Nasıl? Birisi bakar, Peygamber Efendimiz'in namaz kılarken parmağını kalktığını görür. Diğer bir imam bunu görmemiş olabilir. Gördüm diyenler. Cevabı olmuyor bak. Az önce onların cevabını verdim. Tamam, şimdi ben size, bak onun doğruluğunu buldum. Kitabın üzerinde herhalde dinleyemediniz. Kitap dedim, misal verdim, ihtilaf etmiş, sünnet dedim, işi bitirdim. Şu dördünde araştırmadan benim anlatmak istediğime bak. Şu radyatörün dört rakamlı bir kilo ile ele alınması mümkün müdür? Dördü de hak diyebilir misiniz? Hocam peki şu hangisinin isabetli, hangisinin doğruya daha yakın olduğunu nasıl biliriz? Şu hadis-i şerifini koyun. Hangisinin daha doğru, hangisinin doğruya daha isabetli olduğunu nasıl biliriz? Hadi adil bazı şeyleri işliyorum hocam. Bakın, sadece sorduk. Bak, sorduğun sorunun cevabını verdikten sonra size iki saatte konuşmak hakkı veririm. Evet. Ama bitecek kesmeden. Hocam burada bitir, ben başlayacağım derseniz onu da yaparım. Şimdi sorduğum sorunun cevabı netlesin, ondan sonra istediğinizi deyin. Şunun hem 10 kilo, hem 11, hem 12, hem 13 kilo olması mümkün mü? Mümkün değil. Ne yapmak lazım? Aha, demek bilmek için ne lazımmış? Terazi. Bu kadar zor değil. Zorla neden aksini demek istiyorsunuz siz? Terazinin üstüne korsun, en yakın veyahut isabetli olan kimse, bu kiloymuş, 11 kilo, 250 gram. Ondan sonra konuşan çıkar mı? Hayır. Çıkmaz. Onların hep... Aynen de ihtilaf edilen meselelerde terazi varmış. Allah'ın kitabı, peygamberin sünneti ölçülüyoruz. Kiminki doğru, kiminki yanlış, iş bitiverir. Eğer daha hala ihtilaf ediyorsa, herkes kitap ve sünnet dediğinde, ben de kitap sünnet diyorum, o da kitap sünnet diyor, bu da kitap sünnet diyor, daha hala ihtilaf ediyorsa, az önceki ayeti hatırlayın, onunla bağlayacağım. Az önceki ayeti hatırlayın. İhtilaf ettiğinizde herhangi bir şeyde, dini meseleyi kastediyor. Ne yapın diyor dedi Allah? Havale ediniz. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız dedi. Demek ki ihtilafın son bulduğu yer neymiş? Kitap ve sünnet. Daha hala bir ihtilaf mevzu bahisse, kitap ve sünnetin bunu çözmediğine karar vermeyiz. Müşkilat bizde. Demek ki ilmimiz kısır, araştırmayı tam yapmamışız. Kendimize ayıplarız. Ama öyle baba yiğitler çıkıyor ki kitap yazıyor koca koca, Türkçe'ye de tercüme ediyorlar. Hadislerin, imamların ihtilafındaki rolü diye. Allah, Resul'e müracaat ihtilafa son verir derken, kitaba müracaat ihtilafa son verir derken, sen onu daha hala ihtilaf meselesi görürsen, bir imanını ölçmen. Buyurun. Şöyle bir hadisi karıştırıyor. İhtilafı ümmetleri anlatılıyor Peygamberimizin. Yani ümmetin bu mezhep sahibinin ihtilafı mesela ümmet için bir rahmettir, genişliktir diyor yani mesela. Bazılarının kabiliyeti o mezhebe oturuyor, bazılarının kabiliyeti Hanif mezhebe oturuyor. Diye bu, yani senin demin anlattığın ayetin mefhumunda mesela bak, Neskum'un Nisa'yı. Mesela İmam-ı Azam tercih mesela kastediyor. Mesela bu biri mesela şeyi kastetmiş mesela. Şimdi ikisi de doğru olabilir yani. Bu da mesailiyor, o da mesailiyor. Misal. Hadis ne dedi? Hadis ihtilafı ümmeti rahmetin diye. Hadis ne dedi o meselede? Naklettiğim hadis. Evet. Ne dedi? Bu sahih mi hadis? Önce benim dediğim hadisi bir tekrar edeyim. Şu meseleyi zikrederken şafilerle hanefiler arasında evlâ meskûn-ı nisâ ayet hakkında naklettiğim hadis ne dedi? Peygamber. Kadına dokunmak abdesti bozsun demişti. Bu açık. Soru bitmiştir onda. O zaman Şafii mezhebi burada hata diyor. Hiç umurumda değil benim. Evet. Peygamberden gelen söz, hocam bu doğru mu, kim nakletmiş deme hakkım var bak. Evet. Hocam bu naklettiğiniz hadis nerede, doğru mudur deme hakkım var. Ama kimin hata edip etmediğini sen anlamışsın. Bitmiştir. İster Ebu Hanife Rahimeullah isabetli olabilir, ister İmam-ı Şafii, önemli değil. İkisi de bizim alimlerimizden midir? Birisi bilmediyse birisi nakletmiş. Değil mi? Hakkı bize ulaştırmışlar. Onun yoluyla veya bir başkasının yoluyla önemli değil şimdi. Gelelim ihtilaf-ı ümmeti rahmi. Sen şimdi düşün, ben sana sadece malzeme vereceğim. İhtilafı bu kadar zemmeden ayet hadis varken, sakın ihtilaf etmeyin derken, ta baştan beri ayeti herhalde hiç kafaya takmadım. İhtilaf musibet derken, İhtilafın rahmet olması ne demek? İhtilafa rahmet dersen ittifak ne olur? Ha? Musibet olur. Herhalde onun için biz ittifak edemiyoruz, musibette vuku bulmamak için. İhtilaftan kurtulamadık, bu pislikten de. Sonra bir de bunu meşru göstermeye kalkarsak var ya, bu çok korkunç olur. Bu pisliğe düşelim, kurtulamayalım, kurtulma da çabası göstermeyelim. Bu acizliğimizi meşru göstermekle kapatmaya çalışalım. İhtilaf rahmettir diyelim, olur. Bak mantıken, mantıken bak, mantıken bile yaklaşsanız. Onlar bilmemiş mi bu durumu anne? Peygamber daha bilmemiş mi? Söyleyiverdim bak. Bak sorduğunuz soru da bir haklılık veya şu ana kadar amel ettiğimiz bir şeyi mazur göstermeye çalışırken kimi korumaya çalışıyoruz? Korumaya çalıştığımız önce Allah ve Resulü. İmamların sözlerine zede geldi diye huzursuz oluyoruz değil mi? Önce Allah Resulü'ne yapılan tecavüze huzursuz olmamız gerekiyor. Neden o bizi huzursuz etmiyor? İmamlar insandır. Hata edebilirler, mümkündür. Ama peygamber hatası kontrol altında düzeltilen bir insandı. Vahya muhatap bir insandı. İmamlar hata edebilir mi? İmamlar hata eder de ihtimal var. Peygamber, onlar da mahfuzdur diyerek yani Allah onları da koruyor diye böyle bir kayıt var mı? Peygamberler bile vahyin dışında masum değillerdir katiyetle. Vahyin dışında. Vahyin dışında peygamber bile masum değildir. Hata yapabilir ama korunur, düzelir. Kur'an'da çok misali yok mu bunun peygamber için? Abese'nin iniş sebebi niye? Nedendir? Afallahu an kelime edinte lehum hatta yetebeyyene leke lezine sadaku ve ta'lemel kâzibin. Bu ayet niye indi? Peygamber hata etti ve düzelttirdi. Farkı oydu onun. Ama Allah göstermesin. İmamların da korunduğu meselesi olursa Şialarla farkınız ne kalır ki? Ha? Onların imamlarına masum demekle fark ne olur ki? Onların değil, bu dört mezhebi diyor. Ha, onlar 12 demiş, sen 4'ü demiştin. Ne fark eder? 4 değil. 5. 6. mezhep de bunu der. Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyor mu hocam bu 4 mezhep? 4 mezhep. Efendim? Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyor mu 4 mezhep? Bunu şimdi bu soruyu alacaksın. Aksaray'da en bilgili kimi biliyorsanız ona bir soracaksınız. Hayır, hangi hocaya sorduysak biz zikrediliyoruz. Bak ben 4 mezhebin hiçbirinden değilim. Bak ben 4 mezhebin hiçbirinden değilim. Değilsin değil mi? Hiçbirinden değilim. Mezhepsiz olmak da iyi değil diyorlar. Dinsiz olmak iyi değildir, mezhepsiz değil. Dinsiz olmak iyi değildir. O daha... İşte ama benim dinim İslam. Ben Allah'ın benim üzerimde hakkı var, Resulünün var diyorum. İkisinden yan çizdim mi ben? Çizdim mi ikisinden yan? Çizmedim. Önemli olan da bu. Ama kitap dediği halde, sünnet dediği halde, Resul dediği halde imamının sözüne leke kondurmamak için imamına bir tecavüz meselesinde diyor. Öyleyse değil de hararete gelen insan peygambere saldırıldığında hararete gelmesi gerekiyor. Benim nazarımda onun adı mezhepsizlik değil baka. Dinsizlik de diyebilir. Ben hiçbir mezhebe tabi değilim. Hiçbir mezhebe tabi değilim. Bir mezhep imamlarına karşı mısınız? Az önceki verdiğim misalleri gördünüz. Ebu Hanife rahimahullah bunu ispat edip İmam-ı Şafii yapamadıysa bu da benim imamım. Beri tarafta Ebu Hanife rahimahullah ispat edememiş. İmam Malik ettiyse o da benim imamım. Biz Allah Resulü İslam diyebilir miyiz? Diyebilir miyiz? Diyemez miyiz? Allah Resulü eşit İslam diyebiliriz çünkü irili ufaklı biz her şeyi ondan öğrendik. Bu Rabbiniz diyen o. Bu onun kitabıdır diyen o. Rabbiniz sizden bunu istiyor diyen o. Değil mi? Her şeyi iyi kötü biz ondan öğrendik. Allah Resulü eşit İslam evet diyebiliriz. Ama Allah Resulü'nden sonra insanlığın en faziletlilerinden Ebu Bekir eşit İslam diyebilir miyiz? Demez. Ebu Bekir de ona tabi olmakla mükellefti. Birisi dese ben sadece Ebu Bekir'den geleni alırım, onunla iktifa ederim dese ne olur? Satılır. Ebu Bekir'den radıyallahu anh ne gelmiştir ki? Veyahut sahabenin birkaçını kastederek ben bunlardan geleni alırım, başkasından geleni almam dese bu da sapıtabilir. Ama umumen sahabe derseniz Allah Resulü'nden geleni bize nakleden ilk silsileyi ele alırsanız sahabe umumen eşit İslam diyebiliriz. Sahabenin adedini 100 kabul et, 99'undan geleni alırım, birinden geleni almam desem yine büyük bir hataya düşebilirsin. Sahabeler böyleyse şimdi onlardan sonraki gelen ilim ehlini ele alın. Sahabe için Ebu Bekir'e demediğimizi Ebu Hanife eşit İslam diyebilir miyiz? Mümkün değil. Ben sadece Ebu Hanife rahimahullah'tan gelenle iktifa ederim diyebilir mi? Bu adam sapıttır. Şimdi şöyle... Ama İslam alimleri dediğinizde hepsini umuman bize sahabeden, ilmi nakleden alimlerimizdir toptan. İslam alimleri eşit İslam diyebilir miyiz? Evet. Çünkü herkes bir şeyler nakletmiştir. Az veya çok. Herkeste bir şey vardır. Yanlış da var, doğru da var. Ama kitap ve sünnet öyküsüyle geliyoruz. Ta zamanımıza kadar gelin. Zamanımızdakilerin hepsini toplasan bir İmam-ı Şafii yapar mı? O gayret, o niyet, o ihlas, o yani emekle yapmaz. Bu zamanımızda birisiyle nasıl yetinebiliriz? Benim abim bu, benim hocam bu, benim efendim bu, benim sadece sohbetine gittiğim bu, nasıl diyebiliriz biz? Ki hepsi bir imam yapmıyor. Bu neyi gösterir bilir misiniz? Bu hepsi bizim alimlerimizdir. Alimler aynen bir bahar mevsimindeki çiçekler gibidir. Bir çiçekle bahar olmaz. Bir çiçekle bahar olmaz. Hepsinden bir şeyler alabilmelisin. Az önce dedim, siz Türkiye'de bir hocanın, bir başka hocanın sohbetine gittiğini gördünüz mü hiç? Ben, benim sohbetimde birkaç hocanın varlığını hissetsem, konuşma şeklim değişir mi? Tabii, daha düzgün konuşacağım. Daha iyi hazırlanmış olarak geleceğim. Çeki düzen vereceğim kendime. Çünkü orada, hoca bunu nereden anladın sen? Nasıl anladın? Neden böyle mana verdin? Diyecekler var. Değil mi? Hocaların varlığı beni düzeltir mi? Düzeltir. Hocalar sadece birbirlerinin sohbetlerine gitseler, inan birbirlerini düzeltmeye yeterler. Ama bir kişi konuşur, 50 kişi dinler. Kim itiraz edebilir? Demez. Ama hoca olursa bir taati başlar, bir fikir alışverişi başlar. Tamam, ilim ehlinde, yani Müslüman'da asıl olan yalan söylememektir. Ama hata edemez mi insan? Eder. Biz neden illa bir adamın cemaati olalım? Biz Müslüman cemaatiyiz toptan. Neden bir ilim ehli sadece bir cemaatin hocası olsun? Ben Müslümanların hocasıyım. Faydalı olmak istiyorsam. Bu müşkülatın yıkılması gerekir. Bundan kaynaklanır. Biz Müslümanlarız. İslam'a uyan selamet bulur. İslam'dan uzaklaşan helak olur. Biz Müslümanların ilim ehliyiz. İlmin sadakasını vermekle mükellefiz herkese. O, bu diye ayırt etmeden. Herkes istidadı nispetinde alır. Benim etrafımda bana bağlı, beni sevdiği görünen, bana hocam diyen 50 kişi de, belki benim anlattıklarımı %10'unu anlamayacak insan var. Ama hiç cemaatimden değil dediğim güya bir adam gelir, onların hepsini anlayamadığını birkaç sohbette benden alabilecek kabiliyetli insanlar vardı. İlim ehli bir bahar mevsimindeki çiçekler gibidirler. Bir çiçekle de bahar olmaz, bir kişiyle iktifa ederim diyen de olmaz. Az önceki verdiğim hataları gördünüz. Devamlı.